ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏได้ความทุกข์ก็ไม่มีอย่างเราป่วยสมมติเราป่วยไข้แล้วเรายอมรับได้ว่าร่างกายป่วยเป็นธรรมดาต้องป่วยไม่กลุ้มใจถ้ายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏไม่ได้ก็เป็นทุกข์หรืออย่างบางคนนะบางคนสามีหนีไปมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยเรายอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้ก็ทุกข์นะแล้วก็ถ้าคิดเมื่อไหร่มันจะกลับมาความจริงมันไปใช่ไหมดีแล้วคนไม่ดีเอามันไว้ทำไมแล้วถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏขึ้นได้เราจะทุกข์น้อยลงมีคนรู้จักคนเดิมแกทำธุรกิจนะเพื่อนจ่ายเช็คเด้งกว่า10 ล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดอย่างเดียวกูจะฆ่ามึงมาหาหลวงพ่อนะมาโวยวายอยากฆ่าเขาเอาไอ้นี่เสื้อเนี่ยจะฆ่าเขาไปบอกเสื้อเสียงดังเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเองก่อนหรอกบอกว่าเสียรู้สึกไหมเช็คมันเด้งเสียไม่อยากให้มันเด้งใช่ไหมบอกใช่มันเด้งแล้วพอเด้งแล้วอยากให้ไม่เด้งก็กลุ้มใจสิต้องยอมรับสิตอนนี้เช็คเด้งแล้วใช่ไหมเช็คเด้งแล้วจะทำยังไงดีให้ความเสียหายน้อยๆตั้งหลักให้ได้นั้นในชีวิตเวลาเกิดปัญหาตั้งหลักให้แน่ก่อนอย่าปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ชีวิตคนอื่นนะไม่ใช่ของคุณหรอกเอาคุณยังบังคับอยู่ดูออกไหมกดเอาไว้รู้สึกไหมอยู่หนักหรือว่าเบิกบานแจ่มใสเบาสบาย รู้สึกแน่นแน ่นนานถูกไหมนั่นแหละแน่นแน่นนี่แหละเป็นผลของการที่เราไปกดข่มบังคับตัวเองใช่ใช่ใช่ใครเจอหลวงพ่อก็กลัวหมดเลยขนาดนั้นนะหลวงพ่อมองทีเดียวนะแค่ขาขวิดเลย ค ุ ณพ่อก็สภาวะนี้ค่ะเราดูแล้วเราพยายามดูว่าสภาวะของความกลัวหรือพ่อเนี่ยมันจะหายไปตอน นี้เราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูให้หายนะเราดูไปสิใจเป็นกลัวเราห้ามไม่ได้ดูตรงนี้เห็นไหมเป็นกลัวของมันเองเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ห้ามมันนะแค่รู้ไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดความกลัวเกิดรู้เฉยๆไม่ได้พยายามแก้ไขมันรู้ทุกอย่างนะที่ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆของคุณตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางใช่ไหมไม่ชอบไม่ที่กลัวข่มเอาไว้นะเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้อ่ะวันนี ้ วันนี้กลุ้มใจจะตายอยู่แล้วรอนาน ก็นักการหลวงพ่อค่ะหลังรบกวนให้หลวงพ่อแนะนำ เรื่องภาวนาอยู่ก็ใช้ได้แล้วนะรู้สึกไหมตอนนี้กดข่มไปนะรู้สึกไหมเออตื่นเต้นเลยเป็นความท้าทายที่ฝึกอยู่ใช้ได้ใจเริ่มตื่นรู้สึกไหมเห็นกิเลสทั้งวันนั่นแหละดูไปเห็นได้ทุกอย่างชั่วคราวดูไ ปแล้วอัตตาม ันเกิดขึ้นในคราวกลางนะเดี๋ยวเกิดแรกหนึ่งพอรู้ทันมันก็หายไปค่อยๆดูไปคนเราที่เซลล์จัดนะเพราะว่ามันยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองอย่างพวกเราทำงานใช้ความคิดเยอะๆส่วนใหญ่ตอนคิดไปแล้วเรายึดในความเห็นของเราเองมากคนอื่นเห็นไม่เหมือนเราก็กลุ้มใจหรือไม่ก็โมโหไปเลยเรียกว่าเซลล์จับอัตตาแรงถ้าเรารู้ทันใจไปยึดในความคิดความเห็นแล้วรู้ทันนั้นก็คลายออกเองไปฝึกดู แต่ไม่ได้ติดเพลง ไม่ได้ติดอีกเพลงนิดเดียวเพราะว่ากลัวหลวงพ่อ ค่ะอีกนิดนึงนะคะสงสัยอะค่ะว่าที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเวลาเราโกรธเนี่ยค่ะให้เราดูความโกรธทีนี้ถ้าเราโกรธแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขา ให้รู้ว่าอยาก แล้วเราก็ไปรู้ว่าอยากแล้วถ้ามันไม่หายเราจะไปฆ่าเขา ไม่ได้สิผมเข้าบอกไว้แล้วว่า ถึงสี่ห้า ก่อนจะภาวนาต้องถึงสี่ห้าทำไมจะทำวิปัสสนาต้องมีสี่ห้าใช่ไหมเพราะวิปัสสนาจะไม่เก็บกดความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันไม่เก็บกดนะมันไม่เหมือนสมถะโกรธขึ้นมาปุ๊บแผ่เมตตาไปเรื่อยๆจะไม่อยากฆ่าใครแต่คำวิปัสสนาเนี่ยเราไม่บังคับใจ แต่เราจะต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ด้วยศีล เข้าใจนะ ศีลเป็นสำคัญนะไม่งั้นเคยมีคนรู้จักกันคนโกรธขึ้นมานะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาช้าส่งช้าไปส่งโต๊ะอื่นข้ามจิ๋วพอมาใกล้ๆโดดตบเลยตบขาเลยตบเด็กส่งก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไปตบทำไมตบด้วยจิตว่างดีถ้ามันไม่เอาตะหลิวโขกหัวด้วยจิตว่างต้องถือศีลจะมาบอกว่าฉันเด็กความโกรธแล้วนี่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่าไป มาสการหลวงพ่อหนูส่งการบ้านล่าสุดสุดท้ายนี่นะตอนเมื่อเดือนเมษายนก็เลยยังไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อพอระหว่างที่กลับมาฝึกเองที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าบางทีจิตมันเหมือนกับพอเหมือนกับพอหนูจะมีโอกาสเจอญาติธรรมอย่างนี้ค่ะหนูจะคนที่ช่างสงสัยเขาก็จะบอกว่าอย่าไปสงสัยมัน ไม่ใช่อย่าสงสัยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสภาวะเหมือนกันนะเท่าเทียมกัน แต่มันจะเกิดขึ้นตลอดมันเหมือนกับอยู่ในสำนึกพื้นฐานเราเลย เห็นไหมตอนนี้ไม่ได้สงสัย เพราะเขากำลังพูดแต่หลวงพ่อเห็น ไหมความสงสัยไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นคราวๆเท่านั้นเราก็แค่เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้ว เหมือนพอจิตเราหนีไปคิดอย่างเงี้ย จิตไปคิด ความสงสัยเกิดขึ้นเราเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราอยากได้คำตอบหลวงพ่อ ที่ พอ เราอยากได้คำตอบเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อฉลาดรับรู้ทุกคำตอบเราเรียนกรรมฐานเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปต้องการแค่นี้เองเพราะพระโสดาบันรู้แค่นี้เองเพราะงั้นความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเห็นไหมมีเหตุคือเราไปคิดพอมีเหตุความสงสัยก็เกิดพอเราไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไม่สงสัยนี่หรอกไหมพอเห็นมันดับตัวมันก็ดับ ใจมันทำงานไปเองอย่างสมมติขนาดที่ไม่เคยได้มีโอกาสใกล้ชิดหลวงพ่อใกล้ขนาดนี้อาการใจที่มันตื่นเต้นก็เกิดขึ้นแล้วจนตอนนี้มันก็ยังไม่หายไป เราไม่ได้ฝึกให้หายเราฝึกให้เห็นมันทำงานของมันได้เองรู้สึกไหมเราบังคับไม่ได้ ก็คือรู้เนี่ยให้รู้ตรงใจที่มันไม่ชอบ ใช่แล้วรู้สองระดับนะสองสเต็ปอันที่หนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือความตื่นเต้นสเต็ปที่สองพอรู้ความตื่นเต้นรู้สภาวะแล้วจิตยินดีหรือจิตยินร้ายให้รู้ทันอันนี้จิตยินร้ายไม่ชอบเห็นไห ม ไม่รู้ทันที่ไม่ชอบอย่างนี้ไม่ใช่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหาย ตรงที่รู้ว่าไม่ชอบตรงนี้ค่ะหนูขอยอมรับหลวงพ่อว่ายังไม่เข้าใจอะค่ะเพราะตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนหนูก็ยังคือเหมือนว่าเรายังจับตรงที่ความสงสัยตรงที่ไม่ชอบตรงรู้ตรง สงสัยของคุณตอนนี้มันโดนความสงสัยปิดบังไว้ ใช่ ความสงสัยเนี่ยเป็นโมหะอย่างหนึ่งนะแล้วตราบใดที่จิตยังถูกโมหะครอบงำอยู่เนี่ยสติปัญญาจะยังไม่เกิด ใช ่ค่ะงั้นเราอย่าไปเชื่อต่อไปนี้ความสงสัยเกิดขึ้นคุณก็ค่อยๆดูไปดูซิความสงสัยอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูอย่างนี้นะแล้วความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นคุณก็ดูเองได้ว่ามันอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูแค่นี้พอถึงวันหนึ่งจิตถึงจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับตรงซึ่ง แล้วอย่างนี้หนูรู้สึกตัวถูกต้องบ้างหรือยังคะบางทีรู้สึกเราไม่เข้ง มันเข้งไว้ ใช่ไหมคะ ไม่เข้งก็หลงไปคิด ใช่เพราะรู้สึกเหมือนกับเราร ู้สึกไหมตอนนี้ขั้นควรไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่เชื่อความรู้สึกขั้นควรออกมาย ังไม่ทันตรงขั้นควร ไม่เป็นไรนะคล้ายๆเจอพ่อเจอแม่ก็อ้อนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นได้ดูน่าเห็นใจอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ทันอย่างเงี้ยนะรู้ไปสดๆร้อนอย่างนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวคนทนนะคนช่างสงสัยนั่นเป็นคนน่าสงสารที่ว่าหลวงพ่อก็มีแล้วมีตาหมู่หนึ่งช่างสงสัยสงสัยทุกเรื่องเลย สงสัยมันก็กลายว่าจิตเราเหมือนกับเราอยู่เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นก็คือไม่ถูกใช่ไหม ไม่ถูกไม่ถูก ใช่ค่ะ แล้วจิตสงสัยขึ้นมาก็ดีแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกก็คือเห็นว่าจิตเราสงสัยก็เห็นว่าความสงสัยอยู่ชั่วคราวรู้สึกไหมมีความสงสัยอะไรที่ไม่อยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกนะแต่ว่าสงสัยขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปคิดใหม่สงสัยใหม่นะทุกอย่างชั่วคราวตั้งหลักให้ดีนะเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวจำตรงนี้นะ เราใช้วิธีการภาคในใจได้ไหมคะสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็คือ ไม่ต้องภาคหรอกภาคเราเป็นภาระเหนื่อย ภาระ นั่งต่อไป กลับมาสการอาจารย์ครับ เดี๋ยวนะแค่ที่ส่งกันบ้านไปแล้วหลงหมดเลย

ขาคุณแอบเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆไหมคนขี้โมโหเนี่ยมีบุญนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายใช่ไหมเจออะไรนิดนึงก็ฉุนขึ้นมาที่จมูกแล้วคือแป๊บมีก็ขัดใจแล้วอย่างเงี้ยเราคอยรู้ไปเห็นใจฉุนๆขึ้นมาแล้วก็คอยรู้ไป ไม่บังเอิญลักษณะงานหรือแผนกอุบัติเหตุเฉยๆนะคะลักษณะงานมันต้องทำเพราะต้องช่วยชีวิตคนไข้มันก็เลยทำให้อารมณ์ตัวเองก็บางทีก็จะไหวไปด้วยนะคะก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ น ั่ ง นั่งภาวนาแต่หลวงพ่อก็เวลานั่งเวลานั่งแล้วมันจะหลับอยู่เรื่อยนะคะสงบเลยค่ะ น ี่ ไงที่หลวงพ่อชาบอกว่าคนเมืองนะต้องดูจิตเอาคือไปทำสมาธินั่งหลับสิเพราะวันหนึ่งนี่เหนื่อยสาหัสกันนะกว่าจะถึงบ้านเป็นโรคปีกหักแล้วนะลมซายข้อแฝงไปนั่งก็หลับเท่านั้นแหละเพราะนั้นพยายามฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากนะอย่างเรานั่งอยู่นั่นนะเห็นเขาหามก็ต้องแน่งใหม่นะรุ่งใจหรือว่ารุ่งใจนะรักษามันทำท่าจะตายแล้วกังวลหรือว่ากังวลดูอย่างนี้เลยดูไปเลย ก็จะกังวลอีกนะคะแล้วก็จะสงสารญาติเขา ให้รู้ทันใจของเราไปความเมตตากรุณาอะไรเนี้ยเป็นกุศลนะแต่ถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีสติปัญญารู้ทันมันจะกลายเป็นราคะกลายเป็นความผูกพันความกรุณาอย่างเองก็บาดเจ็บมาเนี้ยกรุณาอยากให้เขาหายสงสารเขาอะถ้าเราไม่มีสติทันนะมันจะกลายเป็นโทสะเสียอกเสียใจ แล้วก็พยายามรักษาศีล5แต่มันจะถึงศีลข้อ4อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าร ักษายาก ค่ะเพราะว่าบางทีพูดแล้วเดี๋ยวจะทำให้เขาไม่สบายใจเราก็ไม่อยากเราก็กลายเป็นว่าเหมือนเราผิดศีลข้อ4อยู่เรื่อยๆนะคะ แต่ถ้ามีศิลปะพูดนะขอบคุณนะพยายามฝึกสติในชีวิตประจำวันนะใจเราเครียดเยอะหงุดหงิดง่ายเครียดไม่ใช่ขี้โมโหอะไรหรอกแต่ว่ามันเครียดเมื่อเวลาใจมันเครียดขึ้นมารู้ทันไปไม่ห้ามมันอย่าไปข่มให้นิ่งอย่างตอนนี้เป็นเรื่องไปกดมันไม่กดมันทำตัวเหมือนคนดูเห็นคนอื่นกำลังเครียดอยู่นะดูเหมือนดูคนอื่นกันได้ไหมในสวดมนต์แล้วไปรู้ทันใจเองบ่อยๆ ตอนน ี้ สวดมนต์ที่วัดนะคะ ใช่ทำไมไม่สวดเราที่นี่ล่ะอยู่ตรงนี้ก็สวดได้เนี่ยใช่ไหมสมมติตอนนี้เราว่างๆเราก็พุทโธธัมโมสังโฆแค่นี้ก็ได้เราพุทโธธัมโมสังโฆไปรู้พุทโธใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันแล้วมาพุทโธใจมีไปคิดอีกรู้ทันนะคืออย่างนี้ สวดมนต์ค่ะสวดยาวๆนะ ก็ยังอ๋อแน่นอนยิ่งสวดยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคิดบ่อยเท่านั้นเพราะมันยาว อ ย่างถ้าสวดชินบัญชรนะลงไปคิดเป็นร้อยครั้ง กับคุณพ่อครับวันนี้ก็มาส่งการบ้านครับในรอบเดือนครับช่วงที่ผ่านมาก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจิตเหมือนกับลืมคิดไปครับสัก10 นาทีก็เหมือนกับสักว่ารู้สักว่าเห็นอาการอย่างนี้นะครับหลังนั้นจิตก็พูดมาเองว่าจิตเขาพัฒนาเขาเองไม่ใช่เราพัฒนา ใช่ ครับ เรามีหน้าที่จิตนั่นเหมือนลูกเรานะเราไปฉลาดแทนลูกไม่ได้ไปสอบแทนลูกไม่ได้แต่เราให้การศึกษาเขาได้แล้วเขาจะดีหรือเขาจะเลวอยู่ที่ตัวเขาเราแค่ให้สิ่งแวดล้อมให้การศึกษาจิตนี่ก็เหมือนกันเราพามันดูกายพามันดูใจไปได้ให้การเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงเราเลยเขาจะฉลาดเมื่อไหร่เรื่องของเขาจะสอบขึ้นชั้นได้หรือไม่ได้เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา หลังจากนั้นก็ดูจิตต่อครับแล้วก็เกิดทางคาดหวังครับก็เลยเป๋ไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งครับ ได้รู้ทัน ครับพอรู้ทันก็ตอนนี้ก็เดินจมพงนั่งสมาธิเจริญจิตสติทุกวันนะครับ จิตขนาดนี้ถึงฐานไหม ช่วงนี้เมื่อกี้ตอนนี้ฟังหลวงพ่อมีถึงฐานแล้วตอนนี้ไม่ถึงคร ับ ตอนนี้ไม่ถึงถูกต้องใช่ไหมสอบผ่าน ไม่ทราบผมมีอะไรก็มองไม่เห็นนะครับว่า ตอนนี้จิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานนะถ้ารู้ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหา ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวคุณนี่จะสงสัยเมื่อกี้บอกจิตไม่มีฐานไม่มีฐานขึ้นไปแล้วเป็นความรู้สึกตัวจิตปกติเนี่ยชอบไหลตลอดเวลาเลย

ของกรรมที่ทำนี่มันเป็นเน้นอยู่ที่กายความรู้สึกนี่มันแผ่ไปอยู่จับอยู่ที่กายรู้สึกไหมคลุมอยู่รอบๆกาย ค่ะจิตมันจะอยู่นิ่งๆจนเราไม่เห็น เลยมันเป็นเกาะแน่นเกาะทั้งวันลืมเรื่องการปฏิบัติก่อนแล้วออกมากระทบอารมณ์ตามธรรมชาติไปไวแล้วก็ดูใจที่กระเตือนขึ้นมาอย่าทำให้ใจไปคิดซะนะใจคิดแล้วก็อยากพูดรู้สึกไหมเนี่ยเรียกเป็นการดูจิตจิตอยากจะพูดแล้วรู้ว่าอยากเห็นไหมอยากพูดเห็นไหมมันมีแรงดันขึ้นมาที่หน้าอก แล้วที่ทำอยู่นั่งสมาธิเดินจงกรมเหมาะกับตัวเองไหมคะ ก็ทำได้มีประโยชน์นะแต่ว่าการมาดูสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเลยอย่างไม่แค่ความอยากพูดใช่ไหมก็โลภะโลภะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีโลภะใจหนีไปคิดในขณะที่ใจหนีไปคิดคือหมู่ท่านจับฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะอย่างตอนนี้ใจมีโมหะแล้วฟุ้งไปคิดแล้วหลอกไหม